32 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 2 lata po tragicznym wypadku na A1, sąd woli mediację niż rozpocząć proces. Ludzie prezydenta chwalą rząd, mówią, że zamknięcie granicy z Białorusią na czas ćwiczeń wojskowych to dobra decyzja. Jest nowy premier Francji, rządem ma pokierować dotychczasowy minister obrony. Najpierw ucieczka z kraju, później długa i mozolna ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i w końcu proces. Dzisiaj przed sądem miał stanąć i zeznawać Sebastian M., podejrzany o spowodowanie wypadku na A1, w którym 2 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina. Dzisiaj jednak zamiast aktu oskarżenia i procesu sąd skierował strony na mediację. Prokurator Aleksander Duda był innego zdania i wolałby oskarżony już dziś stanął przed sądem i zeznawał. Natomiast sąd uznał, że nieotwarcie przewodu sądowego nie stoi na przeszkodzie w skierowaniu sprawy do mediacji. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Nie brakuje zatem opinii, że to zbyt łagodna kara za to, co się wydarzyło. Był to nie wypadek, tylko zabójstwo rodziny trzyosobowej. Mówi dosadnie Paweł Januszkiewicz z Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber, ale zdaniem mecenas Aleksandry Boćkowskiej z Kancelarii Kopeci-Zaborowskiej nie ma potrzeby zaostrzania prawa. Nawet przy obecnych przepisach jest możliwość, zależy to od prokuratury, jaką przyjmie kwalifikację i jaką kwalifikację zaproponuje sądowi, no i za co ostatecznie sąd skaże. Tyle, że zazwyczaj w takiej sytuacji wyroki zapadają ze zwykłego artykułu, który dotyczy wypadku spowodowanego nieumyślnie. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Mediacje mają zakończyć się po miesiącu, później ruszy proces. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz chwali rząd za całkowitą blokadę granicy z Białorusią. W związku z rozpoczynającymi się pod koniec tygodnia ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad, polski rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich czynnych przejść. Wojskowe manewry rozpoczynają się 12 września, a blokada granicy zacznie obowiązywać w nocy z czwartku na piątek. Minister Przydacz mówił, że prezydent Karol Nawrocki był informowany o tej decyzji. Patrzymy na to, co dzieje się na wschód od naszej granicy. Ja odbieram tę decyzję jako pewnego rodzaju też zabezpieczenie Polski, a z drugiej strony sygnał wobec państwa białoruskiego. Natomiast przyjmuję w kategoriach bezpieczeństwa zewnętrznego Polaków. Jedną z odpowiedzi Polski na ćwiczenia Zapad są też manewry pod kryptonimem Żelazny Obrońca prowadzone w różnych częściach kraju. Francja ma nowego premiera. Został nim Sébastien Lecornu, centroprawicowy polityk, który od ponad 3 lat pełnił funkcję ministra obrony. Zastąpi na czele rządu François Bayrou, który przegrał wczoraj głosowanie nad wotum zaufania. Tak szybka nominacja nowego premiera zaskoczyła francuskich obserwatorów. Pałac Elizejski ogłosił nazwisko szefa rządu zaledwie kilka godzin po przyjęciu dymisji François Bayrou. Prezydent powierzył Sébastienowi Lecornu zadanie przeprowadzenia konsultacji z liderami wszystkich partii, by wypracować ponadpartyjne porozumienie w sprawie budżetu. To właśnie ta kwestia doprowadziła do upadku poprzedniego rządu. Dopiero potem Lecornu ma przedstawić skład nowego rządu. Opozycja, która domagała się zmiany kursu i przedterminowych wyborów, skrytykowała decyzję prezydenta. Zagrywa ostatnią kartę makronizmu, skomentowała Marine Le Pen. Lewica, która liczyła na objęcie władzy, wezwała do udziału w zaplanowanych na jutro demonstracjach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Atak w Dosze jest konsekwencją zamachu w Jerozolimie, oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanyahu poinformował, że w obliczu okazji operacyjnej on i minister obrony postanowili wdrożyć to, co ustalono wczoraj, a ustalono, że wszystkie służby mają być gotowe do ataku na przywódców Hamasu. Wczoraj 4 naszych żołnierzy zostało zabitych przez terrorystów z Hamasu w strefie Gazy, a 6 izraelskich cywilów zostało brutalnie zamordowanych na przystanku autobusowym w Jerozolimie. Dzisiaj rano Hamas z dumą przyznał się do obu tych czynów. W południe zwołałem szefów izraelskich organizacji bezpieczeństwa i zezwoliłem na precyzyjny atak na przywódców terrorystycznych Hamasu. To ci sami przywódcy terrorystyczni, którzy zaplanowali, przeprowadzili i świętowali straszliwe masakry z 7 października. Katar potępił izraelskie ataki, poinformował, że celem były budynki, w których mieszkali członkowie biura politycznego Hamasu. W Doszę mieści się najwyższe dowództwo grupy. Klimat. W prawie całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątek stanowi Zamość w województwie lubelskim z umiarkowaną jakością i Sulechów w województwie lubuskim, gdzie jakość powietrza jest zła. Na większości obszaru kraju nadal panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polska przegrała z Turcją i żegna się z Mistrzostwami Europy koszykarzy. Biało-czerwoni, którzy 3 lata temu doszli do półfinału, tym razem kończą udział na ćwierćfinale. W dzisiejszym meczu musieli uznać wyższość rywali i przegrali 77-91. Turcja, jeden z głównych faworytów do mistrzostwa, była po prostu lepsza, przyznaje kapitan Mateusz Ponitka. Myślę, że mimo wszystko zawodnicy, których mają, zrobili dużą różnicę, ich doświadczenie w lidze NBA czy w Eurolidze. Czy dało się? No pewnie w jakichś tam okolicznościach na pewno by się dało, ale w Rydze o godzinie 17 dzisiejszego dnia się nie udało nam wygrać, także no nic, musimy podziękować wszystkim tutaj za wsparcie, za doping przez cały turniej i wracamy do domu, analizujemy błędy i serce i walkę, nikt nie może nam odebrać tego i myślę, że mam nadzieję, że kibice też to widzieli. Turcja czeka na półfinałowego rywala. Będzie to Litwa lub Grecja. Spotkanie między tymi drużynami trwa. Grecy prowadzą 44-39. Trwają także mecze eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Świata. W zakończonym już spotkaniu Armenia pokonała 2-1 Azerbejdżan. Azerbejdżan zremisował 1-1 z Ukrainą. Grają Francję z Islandią. Norwegia już prowadzi 1-0 z Mołdawią. Węgrzy podejmują Portugalię z Cristiano Ronaldo w składzie, a Serbia mierzy się z Anglią. Drużyny walczą o udział na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kibice piłkarscy zastanawiają się, czy zagra tam globalny gwiazdor futbolu Lionel Messi. Messi rozegrał swoje ostatnie oficjalne spotkanie dla Argentyny 4 września, która pokonała 3-0 Wenezuelę. Piłkarz ze łzami w oczach machając do kibiców opuścił murawę, po czym w wywiadzie po meczu odmówił zagwarantowania swojego udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Selekcjoner reprezentacji Argentyny, Lionel Scaloni, odniósł się do rosnącej niepewności, czy Messi zdecyduje się zagrać na zbliżającym się mundialu, potwierdzając, że piłkarz potrzebuje czasu, zanim podejmie ostateczną decyzję. Gdyby Argentyńczyk zagrał na kanadyjsko-amerykańsko-meksykańskich boiskach, to uczyniłoby go jedynym piłkarzem, który wystąpił na 6 Mistrzostwach Świata od 2006 do 2026 roku. Obok oczywiście Cristiano Ronaldo, o ile on również wystąpi. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Pod znakiem zapytania stoi występ na mundialu Messiego. Walkę z czasem o powrot na boisko rozpoczął Marcin Bułka, który może mówić o prawdziwym pechu. Polski bramkarz dopiero co opuścił Ligę Francuską i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Zadebiutował w drużynie Neo Memsce w meczu przegranym, a dzisiaj podczas treningu nabawił się poważnej kontuzji. Doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Wkrótce czeka go operacja, potem długa rehabilitacja. Jutro na termometrach od 21 do 25 stopni. Na południu i południowym wschodzie pogodnie, w pozostałej części kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze z gradem i opadami. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli aromatyczne kawy i herbaty z całego świata oraz popularne słodycze z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kadryl. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy z Państwem i będziemy do godziny 23. To jest 317. jubileuszowe wydanie HCH. To właściwie powiedzieliśmy to, co trzeba teraz. Możemy zostawić Państwa z tymi nagraniami najnowszymi. Jest ich po prostu tak dużo, że będziemy tylko liczyć, z czym się pożegnamy. Ale zobaczymy. Postaramy się, żeby drugą godzinę poświęcić w jak największym stopniu ciekawym płytom z Afryki. To będą płyty z muzyką raczej taneczną, raczej wykorzystującą instrumentarium elektroniczne i raczej pokazującą Afrykę jako kontynent nowoczesności, a nie kontynent głębokiej tradycji. Chociaż myślę, że zajrzymy także do przeszłości, ale jeszcze o wszystkim nie będziemy teraz opowiadać. Afryka w roli głównej po godzinie 22, natomiast w tej godzinie, jeśli chcieliby Państwo wybrać się na festiwal Avant Art, to proszę być czujnym. hch@polskieradio.pl. Będziemy mieć dla Państwa niespodzianki, a rozpoczynamy od dokładnie dzisiejszej premiery. Który mamy rok, Jacku? Zapytam memem. Dobrze, sprawdzam. Rok 2025. Wszystko się zgadza. No a tutaj zespół Tortoise nagle znowu, jak w latach 90. To po prostu jest niewiarygodne. Tylko nagrywa dla nieco innej wytwórni, właściwie dla wytwórni, powiedzielibyśmy, jazzowej. No, jakbyśmy tak prześledzili historię tej sceny chicagowskiej, no to wyszłoby na to, że oni i trochę byli jazzowi, i nie byli jazzowi. Trochę tak jak w teorii względności, nie przymierzając, że po prostu można trochę być, a trochę nie być. To jest taki zespół, to był taki zespół w latach 90. i chyba to trochę bardziej szokowało, mam wrażenie. Dziś pojawienie się tej formacji w jazzowej wytwórni, jednak jazzowej wytwórni, myślę, że mało kogo szokuje, bo to oni pootwierali tam kilka drzwiczek do fuzji rocka, elektroniki i jazzu. Skoro pytałeś o datę, to podam dokładnie. Mamy rok 2025 i co więcej, podam jeszcze bardziej konkretną datę. 24 października ukaże się nowy album zatytułowany Touch formacji Tortoise. I to jest no niby nowa muzyka, ale słusznie zwracasz uwagę, że trochę jesteśmy jedną nogą w przeszłości i świat dookoła się zmienił i takiej muzyki, jak robiła ta formacja w latach 90. jest oczywiście bardzo dużo, ale oni gdzieś tam pozostają wierni temu, co robili. To jest na swój sposób urocze, chociaż nie mówimy już o wyważaniu drzwi, o pokazywaniu czegoś zupełnie nowego. Dziś trochę nowego będzie i trochę takich zupełnie nowych rzeczy w HCH się pojawi, nowych estetyk. Natomiast zaczynamy od premier, na które czekaliśmy od dawna i co do których nie mieliśmy wątpliwości, czego się spodziewać, bo wydaje mi się, że ani w jednym, ani w drugim wypadku no nie ma powodu, żeby oczekiwać, że na przykład formacja Big Thief nam zacznie grać muzykę elektroniczną nagle. No tak, to jest trochę tak, że państwo znają oczywiście te płyty, bo to są także nasze ulubione płyty w tym tygodniu w programie trzecim Polskiego Radia i w różnych porach fragmenty pojawiają się, ale no u nas w HCH muszą się pojawić, ponieważ zespół Big Thief śledzimy niemal od samego początku, a o kolejnym dżentelmenie to nawet nie będziemy wspominać. W związku z tym symbolicznie, dosłownie... Nie będziemy wspominać, dlatego że jego nie śledzimy od samego początku, bo zaczynał tak dawno, że nikt już nie pamięta. Że jeszcze niczego nie śledziliśmy wtedy. Trochę żartujemy, ale David Byrne zawsze był razem z nami. Odkąd pamiętam, to zawsze był albo Talking Heads, albo Byrne. Teraz jest jego solowa płyta i Big Thief. I co my możemy powiedzieć? Znaczy, co ja mogę powiedzieć? Że obie płyty szalenie mi się podobają. I to jest tak, że w przypadku Big Thief mógłbym słuchać Adrian Lenker śpiewającej i układającej słowa i piosenki non-stop. A David Byrne, jeśli powiem, że mnie zaskoczył przebojowością, to też nie będzie do końca prawda, bo on przecież ma na swoim koncie bardzo przebojowe albumy. No ale tutaj ma zestaw Who is the Sky? Po prostu napakowany, naszpikowany świetnymi kompozycjami. No tak, w jednym i w drugim wypadku mamy myślę, że 100% cukru w cukrze. Big Thief rzeczywiście starali się nagrać kolejną znakomitą płytę. Zasadniczo im to wyszło, chociaż moim zdaniem jest troszeczkę poniżej poziomu poprzedniej, a w szczególności poniżej poziomu solowej płyty Adrian Lenker, która z ubiegłego roku tak wysoko ustawiła poprzeczkę, że to jest po prostu niewiarygodne. Jeśli chodzi o Davida Byrna, to tutaj nikt nie oczekuje, żeby na nowo wymyślał swoją estetykę i na tej płycie słychać głównie różne tropy z solowych albumów Davida Byrna, różnych, włącznie z tym, że jest trochę rytmów latynoamerykańskich i że to wszystko jest bardzo takie świeżo brzmiące ciągle, że jego głos brzmi ciągle niezwykle młodo i przede wszystkim, że David Byrne potrafi zadawać pytania. W tych tekstach są proste pytania, nie ma jakichś gwałtownych, mocnych, wielkich emocji, ale z drugiej strony jest takie dziwienie się światu i to no, w połączeniu z wiekiem tego artysty, dokonaniami, to mi imponuje jakoś. A poza tym już pod względem czysto muzycznym przyznaję, że ta płyta bardzo mi się podoba. To w jaki sposób pojawiają się różne składy, różni artyści, jak pojawiają się większe składy, większe zespoły, no i tak dalej, i tak dalej. I to jakoś jest wszystko utrzymane w ryzach. To znaczy nie ma takiego momentu, że David Byrne mówi, mogę zrobić wszystko, w związku z tym nagle wymyślam nie wiadomo co. Wszystko jest gdzieś bardzo dobrze ułożone. Jak utwór ma trwać 2 minuty 30, jak za chwilę, to on tyle trwa, a dzieje się w nim bardzo dużo, jak w kompozycji A Door Called No. A wcześniej Big Thief. A wcześniej Big Thief z albumu Double Infinity. Ja cię tylko zapytam jeszcze, wiesz skąd się wziął tytuł Who is the Sky? Nie? Davida Byrna. Ktoś mu przysłał w SMS-ie zamiast, bo SMS-y, jak wiadomo, nam, różne programy nam szybko poprawiają te literki. I zamiast Who's this guy, czyli co to za facet, dostał Who is the sky. I pomyślał, że to jest świetny sposób, żeby zadać to pytanie o to, co to za facet. Nawet w stosunku do siebie je zadaje w dużej mierze na tej płycie. Ale zamiast tego zostawił to Who is the sky. Płyty tego tygodnia Big Thief i David Byrne. to the place where I was told I should go. But when I got there, there was a door called no. I met with a man who said I should know that you cannot go in when the door says no. He said, not so fast, you've got to go slow, and these things take time. If the door says no, it said, don't open me, sir. There's a reason I'm closing, and no one can enter, as everyone knows. Then I met a girl, she gave me a kiss. I discovered a world where the door says yes. I began to see things, there's more and not less. Every atom and tree is shouting out yes. Every thought that we have, every step, every guess, every sound, every storm, Door Called No z albumu Who is the Sky Davida Byrne'a, a wcześniej Big Thief i How Could I Have Known z płyty Double Infinity. To są takie dwie płyty, które bardzo często w tym tygodniu pojawiają się na naszej antenie i bardzo dobrze, bo to są albumy, na które czekaliśmy i jednocześnie płyty, które przynoszą bardzo piękne piosenki. W przypadku zespołu Big Thief także powinniśmy to powiedzieć, oprócz tria, bo to jest już w tej chwili trio, po odejściu basisty mamy całą grupę zaproszonych także artystów studyjnych, ale także gości. Laraji pojawia się przecież w jednym utworze, który prezentowaliśmy na naszej antenie. W związku z tym to grono współpracowników formacji Big Thief powiększa się, no i zobaczymy. Czyli rozumiem, że to jest tak, że skoro naprzemiennie pojawiają się płyty zespołu i liderów, to teraz czas na Adrian Lenker. No ale w takim tempie, jak można, to jest tempo takie, w jakim Bob Dylan pracował w latach 60. Tak jest, dokładnie, wiesz, no ona ma szufladę po prostu z piosenkami. No to, i to się pisze, to ona pisze co kilka piosenek miesięcznie po prostu. Niech tak będzie. No, jeśli będzie nagrywać takie płyty, to niech tak będzie absolutnie. 21:30, program trzeci Polskiego Radia. HCH, wydanie 317. Cały czas śledzimy nowe płyty i cały czas nowości. Trzecia właściwie, a może czwarta, Vicenzo Tortis. Nowość, ale trzecia nowa płyta, już gotowa i wydana, jeśli chodzi o to wydanie HCH. To jest album nowojorskiej artystki James Kay, która jeszcze nie gościła w HCH. Od razu to powiedzmy, ale też nagrywa Jamie Krasner, bo tak się nazywa ta artystka. Nagrywa płyty w nieco innym tempie niż Big Thief, czy no, może powiedzmy bardziej w tempie Davida Byrne'a, a może nawet rzadziej. Bo 10 lat działalności scenicznej i 3 płyty jak na razie. Ta trzecia, Friend, ukazała się w ostatni piątek. Zresztą bardzo ciekawa kariera tej dziewczyny, bo zaczynała od, powiedziałbym, takiego bardziej klasycznego pisania piosenek, od fascynacji muzyką rockową, zdaje się także klasyczną, wyniesioną z domu epizod długi berliński, europejski, fascynacji muzyką elektroniczną z Wysp Brytyjskich. Także gdzieś to wszystko miesza się w tej elektronice z głosem, którą nam podaje. Podobno zaczynała w ogóle śpiewając Somewhere Over the Rainbow, Judy Garland, i to w stylu, imitując styl tego oryginału, Jamie Krasner, zabrnęła w stronę no takiej muzyki na pewno zabierającej nas w jakąś, do jakiegoś innego miejsca. Natomiast muzyki, która jest fuzją z jednej strony brzmień lat 90. tych elektronicznych, takich ciepłych w rodzaju The Orb, z drugiej strony brzmień gitarowych kojarzących się bardziej z latami 80. Ona wprost mówi, że fascynuje się Cocteau Twins i to trochę słychać w tych nagraniach. Słychać nawet, jeżeli wsłuchać się w same struktury piosenek, to myślę, że można nawet tam dostrzec fascynację Robertem Smithem i grupą The Cure. Na tej płycie rzeczywiście mamy połączone lata 80. z 90. Ona na pytanie, jakby określiła, kim jest James Kay, odpowiada: nadwrażliwy, słodki dziwak wydający dźwięki dla twojego serca i umysłu. A jak opisuje, jakimi zapachami tę płytę, to nawet nie będę państwu o tym opowiadał, bo mamy całą paletę bardzo różnych skojarzeń. I to jest ciekawe, bo ja przyznaję, że im dalej słuchałem tej płyty, tym ona bardziej mi się podobała. To znaczy miałem wrażenie, że na początku mam do czynienia z jakąś taką bardzo prostą kalką brzmień z lat 90. i tych wszystkich żeńskich zespołów z elektroniką, które kiedyś fascynowała, dzisiaj może się trochę zestarzały, ale w którymś momencie następuje takie złamanie i mamy coraz więcej Cocteau Twins i mamy coraz więcej, no powiedziałbym, lepszych kompozycji po prostu. No tak, a to też może na tym polega układanie płyt. Ona dość długo układała tę płytę. Część utworów znamy od kilkunastu miesięcy, więc może po prostu miała czas, żeby stworzyć z tego jedną całość i to rzeczywiście się klei. On God, ten tytuł, ten utwór wybraliśmy z albumu James Kay zatytułowanego Friend. James Kay z albumu zatytułowanego Friend, utwór On God. I to jest kolejna z premier dość wyjątkowego w piątku ostatniego, bo tak, sypnęło. Chciałem płytami. Powiedzieć na początku, ale mi uprzedziłeś. To nie był zespół Lush, to nie był powrót zespołu Lush, tylko James Kay. I takich niespodzianek na tej płycie jest wiele. Znaczy takich tropów, które prowadzą nas do przeszłości, do końca lat 80., do początku lat 90., elektronika i gitary. Ale co ciekawe, bo trafiłem także na rozmowę z liderką tej formacji, która na pytanie, który utwór chciałaby natychmiast zagrać i w ogóle fascynuje się na scenie, jest właśnie On God, bo będzie grała podczas trasy koncertowej, która się zbliża, z przyjaciółmi na basie, gitarze. W związku z tym, jak rozumiem, wystąpi z zespołem, przenosząc te brzmienia już, że tak powiem, w sferę koncertową. No mamy nadzieję, że tak to się będzie działo. 16 listopada gra w Warszawie James Kay w Voodoo Clubie. I to będzie okazja, żeby ją zobaczyć chyba pierwsza w Polsce. Ja powiem państwu w tajemnicy, Bartek już kupił bilet. Także... No dobrze. Jeżeli są wykupione te bilety, tak to moja zasługa w takim razie. Dobrze, no dobrze. Sprawdzę, to pójdziemy obaj. To dobra. Jeśli chodzi o James Kay. A teraz, jeśli chcieliby państwo wybrać się na festiwal Avant Art, który już trwa we Wrocławiu, to jest najlepszy moment, żeby skorzystać z naszego maila hch@polskieradio.pl. Przed tygodniem rozdawaliśmy państwu bilety na tę imprezę. Te bilety pojawiają się także w innych naszych programach. Dzisiaj mamy zaproszenia na koncerty, dwa, które odbędą się jutro już, w środę, czyli 10 i w piątek 12. W 10 występują Mikroorkiestra oraz Grisza Lichtenberger z Kubą Janickim w duecie, a 12 mamy całą plejadę artystów, wśród których między innymi IFS i MA, czyli to jest ten taki mariaż polsko-japoński, bardzo ciekawa formacja, o której już państwu opowiadaliśmy. Płyta wychodzi za tydzień, więc na pewno zaprezentujemy jakiś fragment. Francuski perkusista Seb Brun. Też. I jeszcze Ski. No to w ogóle jest przede wszystkim cała plejada fenomenalnych polskich artystów ze sceny muzyki elektronicznej. W klubie Ciało. To wszystko we Wrocławiu. Oczywiście, bo to jest wrocławska edycja. A nie zapominamy, że później jeszcze edycja warszawska. Także jeśli chcieli państwo wybrać się, to podwójne zaproszenia czekają. Przypominamy także, że w niedzielę 14 września Wielka Gwiazda, czyli zespół Clipping na jedynym koncercie w klubie Ciało. To tyle. Natomiast, no cóż, kolejna nowa płyta i to jest kolejna artystka, którą bardzo lubimy i to od kilku lat i która także jak Adrian Lenker co roku dostarcza nam swoją nową muzykę, ale w różnych konfiguracjach osobowych. To jest Mabe Fratti. No właśnie, albo solo, ale zazwyczaj z tymi samymi ludźmi, z którymi później nagrywa płyty w zespołach. No to jest na pewno Ila Katolika. Tak, tak, tak. I tutaj mamy zresztą kompozycję Ila Katoliki, czyli stałego partnera muzycznego Mabe Fratti. No i zespół, projekt, w którym działają, nazywa się Titanic. Gra tutaj na perkusji Eli Kessler, więc czegóż więcej chcieć. Na syntezatorach pojawia się Daniel Łopatin. Czegóż więcej oczekiwać. Posłuchajmy jednego z utworów z tej płyty zatytułowanego La Trampa Seyla. Ja tylko przypomnę, że na jednej z poprzednich edycji festiwalu Avant Art występowała Mabe Fratti. No to może za rok. A wcześniej występowała Titanic. Także na festiwalu Unsound, także myślę, że szlaki zostały przetarte. Que no es venenosa tu Titanic i płyta Hagen La Trampa Sale z tego nowego albumu Mabe Frati i La Katolika. I La Katolika. To się trochę źle odmienia. Mógłby zmienić pseudonim. Poprosimy kolego zmienić pseudonim. Już tak często w polskim radiu prezentujemy. W naszych programach jesteś bohaterem, w związku z tym zrób coś, żeby było łatwiej. hch@polskieradio.pl. Cały czas przypominamy o wejściówkach na festiwal Avantgard. Wrocławskie koncerty trwają. Mamy dla Państwa zaproszenie na jutrzejsze koncerty i na piątkowe. Proszę pisać po prostu do nas. A my teraz chcielibyśmy jeszcze chociaż trochę zmieścić również nowości związane z polskimi artystami. No, to jest bardzo istotne, bo to będzie taki związek, który powstał na festiwalu Unsound w roku 2023, ale dokładnie w ostatnich dniach pojawiła się płyta, czyli Kakuchan i Adam Gołębiewski. To właściwie jest dopiero singiel. Płyta pojawi się 24 czy 25 października i to przedsięwzięcie jest ściśle związane z festiwalem Unsound, który połączył, tak jak łączy często artystów polskich i z zagranicznymi, tak połączył znakomitego perkusistę Adama Gołębiewskiego z duetem japońskim Kakuhan, czyli Koshiro Hino i Yuki Nagawą. Mieli okazję współpracować przy okazji zeszłorocznej edycji Unsoundu. Przy okazji spędzili trochę czasu w studiu. Płyta jest, czeka na wydanie. My mamy jeden utwór, który ją zapowiada. Płyta Repercussions, utwór Six. A później posłuchalibyśmy fragmentu płyty. I ta płyta już jest, rzeczywiście. To jest płyta Michała Talachy. Czyli Talachan, tak się nazywa to przedsięwzięcie warszawskie, elektroniczne. Jest to czwarty album tego artysty zatytułowany Dreams and Confidence. Talahan, New Beginning, to artysta polski, a wcześniej Kakuchan i Adam Gołębiewski, ten drugi z Polski, z albumu Repercussions zapowiadanego na końcówkę października. Tak, dokładnie na 24 października, czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy pojawi się album zespołu Tortoise, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie. A my kończymy tę godzinę jeszcze, no tu sypnęło świetnymi płytami, jeszcze fragmentem kolejnej nowości z tego tygodnia, płyty A Danger to Ourselves, którą nagrała kolumbijska artystka Lucrecia Dalt, mieszkająca od dawna i tworząca w Berlinie, i jeszcze na tej płycie wspomagająca się umiejętnościami Davida Slivana. Tak, który współprodukował ten materiał, co jest bardzo istotne. Słuchamy Lucrecji i wracamy po serwisie po godzinie 22. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne.